probleem wijdverbreid is. Ja, dat was een korte samenvatting van de discussie over The Voice in de afgelopen week. Bij mij te gast zijn programmamaker Jo-Janneke van den Bergen, relatiecoach Kokkie Drost en Jens van Tricht. Hij noemt zichzelf een mannen-emancipator. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Jo-Janneke, er is de afgelopen week heel veel gezegd over seksueel wangedrag en over hoe dat bij The Voice heeft kunnen ontstaan. Wat denk jij, is het vooral een probleem van dat programma of is er iets cultureels misschien wel aan de hand? Ja, nee, ik denk absoluut dat het een veel groter probleem is. Ik denk dat het zo diep in de haarvaten van onze samenleving zit dat er ongelijkheid is tussen man en vrouw en dat meisjes en vrouwen hun waarde heel erg zien in het vervullen van een seksuele aantrekkelijkheid voor mannen. En dat is iets wat meisjes al op hele jonge leeftijd meekrijgen. Seksuoloog Ellen Laan, onlangs overleden helaas. Ja, maar ja. Die zei vaak van het onderzoek blijkt dat meisjes van 7 zich al minder waardig voelen aan jongetjes van 7. Terwijl dat nog niet zo is als ze 5 zijn. Oh, okay. Dus blijkbaar krijgen ze op de een of andere manier, en ik weet wel wat voor manier, want het zijn een heleboel manieren, krijgen ze dus mee dat ze minder meetellen. Als je kijkt naar reclameuitingen, naar media-uitingen, films, social media natuurlijk, maar ook kijk naar actualiteitenprogramma's waar vrouwen worden ontslagen omdat ze te oud zijn bijvoorbeeld. Hè? Of presentatieduo's vaak bestaan uit de oudere man met de aantrekkelijke jongere vrouw. Het zit overal. En, de ongelijkheid tussen man en vrouw zit overal, zeg jou. En dat uit zich onder andere in wat er bij The Voice is gebeurd. Nou, ik denk dat er veel meer redenen aan ten grondslag liggen. Maar ik denk wel, als je het hebt echt over de kern van dit probleem, dat het iets is wat overal om ons heen bestaat. En daar moeten we ook echt naar kijken. Daar moet de discussie ook over gaan. Ja, Jens, ben je het daarmee eens? Vind je het goed als ik jullie gewoon bij de voornaam en jij noem? Oh, zeker. Ja, Jens, fijn. Ben je het daarmee eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Dus het heeft niet veel zin om in herhaling te vallen. Nee. Ik vind het fijn dat je Ellen Laan noemt. Ik kom net van de begrafenis. Geweldige vrouw, seksuologe. Hoogleraar. Ja. Hoogleraar, internationaal gelauwerd. En ze heeft van haar levenswerk gemaakt om seksueel welzijn te bevorderen. En dat is waar het in de kern over zou moeten gaan. We hebben het nu over problemen. En dan gaan we weer van incident naar incident. En dan gaan we de problemen bestrijden. Maar ik ben er heel erg voor. En ik weet zeker dat Ellen daarvoor zou pleiten om de cultuur zo te veranderen dat seksueel welzijn voor iedereen centraal staat. Ja, maar als ik naar Jo-Janneke luister, ligt het nog wel een laagje diep. Het gaat niet alleen om seksueel welzijn, maar überhaupt over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Ja, zeker. Nee, ja. Maar en die hebben alles met elkaar te maken. We leven nog steeds in een patriarchale cultuur waarin mannen en mannelijkheid dienst uitmaken, waar de dingen die we met mannen en mannelijkheid associëren hoger gewaardeerd en beloond worden. Ja. En waar Dan is het een logische stap om bij seksueel misbruik uit te komen, is mijn vraag. Is het dan een logische stap om bij seksueel misbruik? Het maakt gewoon logisch onderdeel uit van die hele problematische situatie, van de cultuur waar we in van leven. Die verhouding. Ja. Kokkie, jij vertelde vandaag aan de redacteur die jou sprak dat jij de afgelopen dagen zelf ook bent wakker geschud. Ja, ik ben vooral heel boos geweest. Vooral toen het nieuws eerst naar buiten kwam van de misstanden bij RTL. Toen voelde ik een soort van, het klinkt een beetje gek, hoera. In die zin van, eindelijk vinden we het niet meer normaal wat hier gebeurt. Wat we blijkbaar allemaal van, dat gebeurt nou helemaal. Dat het eerste. Nou ja, verkrachtingen vonden we natuurlijk nooit. Nou nee, maar dat niet. En nee. Dat is ook niet wat ik normaal vond. Maar wel dat je als vrouw dat soort dingen meemaakt. Ja, oké. Okay. Dat, hè? Ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar juist de reactie van John de Mol, die heeft me echt wakker geschud. Okay. Toen zag ik, oké, de helft van de mensheid ziet het überhaupt nog niet. Hij heeft geen idee. Nee, en wat mij wakker schudde persoonlijk als vrouw, dus niet eens zozeer als mijn werkzaamheden als relatiecoach, maar echt als vrouw, was dat ik dacht, ik heb mij jaren schuldig gevoeld. Want ik heb aanstootgevend voorbij gelopen. Als je iets overkwam. Ja, dan dacht ik, ja, maar dat vraag je ook om. Als je daar bent op die plek en je kleed je zo, je hebt je haar los, dan vraag je erom. Want is dat jou geleerd? Heb je dat jezelf verteld? Ik denk een mengeling van allerlei dingen. Wat Jo-Janneke ook zei, dat je dat als jong meisje al meekrijgt. Ik kom uit een behoorlijk orthodox-christelijke cultuur, waarin je toch wel meekrijgt van wees maar bescheiden, van niet te erg op. En in mijn persoonlijkheid zit het nogal om, joehoe, hier ben ik, voorbij te komen lopen, zeg maar. Dus voelde ik me altijd heel erg schuldig. En waar ik me nu boos over maak, is dat ik daar zelf in heb geloofd en zelf dus ook bij heb gedragen aan het in stand houden van het idee. Door je er te weinig over uit te spreken als het gebeurde? Dat niet alleen. Ik nam ook zelf de verantwoordelijkheid. Ik zou zeg maar bij wijze van spreken hebben gezegd, inderdaad, John de Mol heeft gelijk, we moeten sneller aan de bel trekken. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde. En ik denk dat dat mij even wakker heeft geschud. Ja. Even terug naar Joanneke. Welk cultureel verschil is er precies? Je zegt, het gebeurt al heel jong. Meisjes van 7 voelen zich minderwaardig aan jongens van 7. Ja. Wat is dat? Dus daar is al iets binnengekomen. Onbewust, bewust, in hoe we met onze kinderen omgaan. Maar ook wat ze meekrijgen. Die kinderen zitten al op TikTok, op Instagram, op hele jonge leeftijd. Waar natuurlijk heel veel jonge meisjes en vrouwen met name bezig zijn. Met hoe sexy ben ik, hoe zie ik eruit, filters, perfect looks. En dan niet voor zichzelf, maar al om de man te behagen? Dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. En die kinderen groeien op met dat beeld. Maar ik vind nog een ander belangrijk punt waarvan ik denk... Ik heb 2 programma's gemaakt over prostitutie. Ja. Onder meer ook over kinderprostitutie. En wat ik me afvraag, we vallen allemaal van onze stoel als we horen over Marco Borsato. Dat moet natuurlijk allemaal nog bewezen worden, maar die aan minderjarige meisjes zou hebben gezeten. Tegelijkertijd weet ik dat op elke middelbare school in Nederland 2 meisjes in de kinderprostitutie zitten. Dat er een gigante klantenbase is in Nederland om seks te hebben, betaalde seks, met deze jonge meisjes. Dus dat is niet alleen een probleem van Marco Borsato, waar we met z'n allen verontwaardigd over zijn. Het is een heel wijdverbreid probleem in Nederland. Ja. Daarbij komt ook nog dat als jij op porno-sites gaat surfen, waar iedereen bij kan. Ik had bijvoorbeeld een tijdje terug was ik aan het zoeken op, wilde ik Grey's Anatomy kijken. Dus dat is een tv-programma, ja. Een tv-programma. Ik tikte Grace in op KPN. En dat is blijkbaar een pornoregisseur. Want de titels Gangbang Teens Get Destroyed, die vlogen me om de oren. Ik dacht, wat is dit? Op een mainstream platform als KPN. Ik ben gaan googlen op tieners. Nou, die kwam films over dus de schoolmeisjes die ten prooi vallen aan geile leraren en sportdocenten en volwassenen die we in ons echte leven waaraan we graag onze kinderen toevertrouwen, net als de coaches bij The Voice. En ik denk, als we zelfs bij KPN het zo normaal vinden om dit soort films... Wat zijn dat, pornofilms? Dat zijn gewoon pornofilms, oké. Okay. En deze films, die kun je natuurlijk ook... Waarin tien jongens worden misbruikt. Misbruikt, ja, okay. Door hun leraar, door hun... En dat vinden we kennelijk normaal, want daar hoef je helemaal geen rare fratsen vooruit te halen om daarbij te komen. Kunnen mijn kinderen ook vinden als ze Grace en Anatomy zouden zoeken, zeg maar. Ja. Of tiener in tikken. Dus dat vond ik heel veelzeggend. Want wat zegt dat? Dat het blijkbaar normaal is ergens. Dat die fantasieën of die verhalen te toegankelijk zijn voor Jan en alle mannen. Het KPN het ook prima vindt om die aan te bieden. Terwijl we tegelijkertijd zeggen, kindermisbruik, nee, dat kan echt niet. En kinderporno, nee, dat is vreselijk. Maar op de meeste pornosites zoals Pornhub of X-video's, die staan vol met kindermisbruik. Ja, en daarvan zeggen we, dat is vrijheid, blijheid. Dat moet iedereen zelf weten als die acteurs maar niet misbruikt worden. Maar dat is wel zo. Dat is dus wel zo. Ze worden wel misbruikt, zeg je. Er staan heel veel filmpjes op die sites waarin het daadwerkelijk om kindermisbruik gaat en daadwerkelijk om echte verkrachtingen. Maar dat is strafbaar, toch? Dat is strafbaar. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar dat mag niet. Gewoon, want die filmpjes zijn gewoon ook... Die kan jij nu zo opzoeken als je wil bij X-video's. Als jij rape of teens get destroyed of women choking opzoekt, dan is de kans groot dat je ook daadwerkelijk filmpjes tegenkomt van een 14-jarige die door haar vader wordt verkracht. Als dat strafbaar is, waarom wordt dat dan niet weggehaald? Nou, dat is een hele goede vraag. Omdat ze zeggen, net als Marktplaats, die zegt, ik bied een fiets aan als die gestolen is niet mijn schuld. Ja. Pornhub heeft 80% van de content verwijderd omdat Visa en Mastercard zeiden, wij doen niet meer aan de betaalstructuren als jullie dat laten staan. En jij zegt, dat zegt toch iets over hoe we dit als samenleving beoordelen, want anders zou dat niet bestaan. Ik vind, moeten we niet ter discussie stellen of het wenselijk is dat we via duizenden van dit soort pornosites het kindermisbruik en het seksuele geweld verheerlijken en faciliteren, terwijl we het in het echte leven zou zeggen af te keuren. Ja. Ik vind dat een hele belangrijke discussie die ook, wat mij betreft, hier aan ten grondslag ligt. Jens, wat denk je als je dit hoort? Ja, ik vind het natuurlijk vreselijk om te horen. En ik denk dat is... dat. Ik ben met de analyse eens. Ik denk dat ik weet niet eens zo goed waar ik moet beginnen, als ik heel eerlijk ben. Ik wilde nog zeggen dat volgens mij belangrijk is om te herinneren dat tot 30 jaar geleden verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar was. Ja. En zo lang is dat niet geleden als je kijkt naar hoe dat soort dingen ingebed zijn in de cultuur. En de boodschap dat mannen recht hebben op de seks van vrouwen is heel dominant aanwezig. En als je kijkt naar de verhalen rondom The Voice van afgelopen week, dan kunnen we het over de grote incidenten hebben. Maar wat er eigenlijk steeds doorheen meandert, is dat er een totaal genormaliseerde cultuur was en is van alledaags seksisme, seksualisering van vrouwen, objectivering van vrouwen, ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ja. Vrouwen als lustobject zien. En daar gaat de discussie nauwelijks over. Dat is zo'n beetje de context waarin dan de incidenten plaatsvinden. Maar die context is al enorm problematisch. En die context draagt eraan bij dat ernstiger gedragingen gebagatelliseerd, genormaliseerd, uitgelokt en zelfs beloond worden. Ja, zoals wat Janneke hier beschrijft. Daar sluit ik me heel erg bij aan. Kokkie, zie jij dieperliggende oorzaken in onze cultuur van wat er allemaal gebeurd is bij The Voice? Ja, zeker. Weet je, ik denk als we kijken naar de seksuele ontwikkeling door de eeuwen door, dan kun je zeggen, het christendom heeft een behoorlijke stempel op seksualiteit gedrukt. Kun je helemaal terugvoeren naar het begin van de jaartelling. Toen onderscheidde het christendom zich van de niet-christenen, vooral dat ze behoorlijk scherpe, sterke christelijke seksuele moraal hadden. We hebben natuurlijk, ik sla even 2000 jaar over, de seksuele revolutie gehad in de jaren 60, 70. Vrijheid, blijheid. Ik hoorde Beatrijs Smulders, een heel bekende verloskundige, hoorde ik juist zeggen van die seksuele revolutie in de jaren 60, 70 heeft vooral heel veel voor mannen gebracht en schade gebracht aan vrouwen. Die hadden ineens niet meer, nou, de bescherming, zeg het even tussen aanhalingstekens, van het huwelijk, hè? Dus oftewel, vrouwen moesten zichzelf gaan redden. En dat is wat je nu ziet gebeuren. Ergens hebben we nog wel die vrije seksuele moraal, maar we zoeken nog, we zwemmen nog wat naar... Wat vooruitgang is? Laat ik het zo zeggen, ik zou niet meer terug willen naar hoe het vroeger was, als in seks is zondig en slecht en vies en pas op en je behoort alleen je man toe en je hebt verder niks te zeggen. Weet je, verkrachting binnen het huwelijk, het gebeurt nog zoveel, ja. Echt waar. En zelfs ik hoorde die vrouw zeggen, die Ali B, ik zit hier even zijn gang liet gaan. Ik denk dat doen heel veel vrouwen in een huwelijk ook. Weet je wel, en close niet dat mannen your eyes and think of England, ja. Ja, nou dat zie ik dus echt gewoon gebeuren. En in mijn praktijk kom ik dat soort verhalen ook heel veel tegen, wat heel veel schade aanbrengt. Dus het zit zoveel in zoveel dingen. Maar Beatrijs Smulders zei ook, en dat vond ik zo mooi, na de seksuele revolutie is het nu tijd voor seksuele beschaving. Oftewel, ja, we hebben niet meer alleen maar allemaal regels waar we ons precies aan moeten houden. Maar we moeten wel echt heel goed met elkaar gaan kijken naar wat het goede is. En niet alleen van, oh, nou, je moet maar lekker seksen als je het leuk vindt en lekker vindt. Weet je, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb behoorlijk veel, nou ja, schade klinkt wel heel zwaar, maar ja, ik denk wel dat ik het zo mag noemen. Ervaren doordat seks voor mij alleen maar gehuld was in zonde, in schaamte, in schuld, in waarschuwen, in pas op. Maar ik heb ook verschillende vrouwen veel paaltjes eromheen van die grens moet je niet over. Ja, nou, het was zeg maar iets slechts waarin je niet kon laten gaan. Dat, hè? Want stel je voor dat je zou zondigen. En ook met dat reinheidsdenken van de maagd Maria. Nou goed, heel ander verhaal weer, maar goed, dat zit er allemaal doorheen. Maar ik spreek ook wel eens vrouwen die juist heel liberaal zijn opgevoed, zonder enige moraal, zonder enige grens, die pornofilms inderdaad keken en daaruit leerden wat normaal was. Nou, wat draaide daar vooral, waar draaide het om? Vooral om de mannelijke entertainment. Dat is eigenlijk het andere uiterste van het spectrum en dat heeft hetzelfde gevolg, zeg je eigenlijk. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het beschadigend. En dan heb ik het natuurlijk niet over misbruik, want dat wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar wat we met elkaar nu aan het ontdekken zijn, is dat seks in welke vorm dan ook, al is het een vluchtige one-night stand, of al is het een iets wat vaker voorkomt, het raakt aan je ziel. En ik denk dat we daar echt wakker... Het is meer dan een oppervlakkige handeling. Het is echt veel meer dan alleen lichamelijke aangelegenheid. Ja, echt. Zijn we dat kwijtgeraakt in de loop van de tijd? Ja, natuurlijk. In de jaren 60, 70 brachten natuurlijk de vrijheid, de blijheid, hè, van je kunt seksen wanneer je wil. Ik zeg ook even het woord seksen, want het is iets anders dan het prachtige faire de l'amour. Weet je wel, dat de Fransen dat zo mooi kunnen zeggen, of de liefde bedrijven. Niet dat altijd precies iets anders is, maar je voelt daar toch even iets anders in. Het is iets oppervlakkigers, seksen. Nou, iets meer als een consumptiemiddel. Ja. En ik denk, als je seks veel meer kijkt in zijn emotionele kwetsbaarheid, dat je er echt wat voorzichtiger mee om mag gaan. Zonder dat je meteen heel moraliserend hoeft te zijn. Als je seks ziet als consumptieartikel, dan krijg je wat er bij de Voices gebeurt. Ik probeer even de link te leggen. Ja, van ik ja. Is die relatie nee, er? Ja, nee. Ik denk zelfs als je, stel je voor, je bent een man met een liefdevolle relatie met een vrouw, dan kun je daar heel anders seks mee hebben dan wat je dus bij wijze van spreken met zo'n kandidaat zou kunnen hebben. Ik zie het in mijn praktijk. Mannen die een goede relatie hebben met hun vrouw, althans dat zeggen ze ook seksueel, en toch vreemd kunnen gaan even snel. Weet je, dat lijkt twee andere werelden. Maar ik denk dat het zowel voor mannen als voor vrouwen geldt, dat we ons veel meer bewust worden van de kwetsbaarheid van seks. En dus ik denk niet dat het... Dat het schade kan aanrichten als het gebeurt op een manier op een moment dat kan dat zeker. Niet gewenst is. Maar mijn punt is eigenlijk dat het is echt tijd voor die seksuele beschaving. Het is echt tijd voor verandering. Ja, maar misschien wat kan is dat niet dan? Vandaag of morgen. Laten we eerst vragen of jullie het herkennen. Wat bedoel je precies? Nou, Verre de l'amour. Mijn hele oratie. Dat het tijd is voor seksuele beschaving. Nou ja, dat vind ik zeker. Dat is wat ik net ook probeerde zeg maar over het voetlicht te brengen. Al zie ik dat op een andere manier dan jij. Ik denk dat de bevrijding van de seksuele moraal dat ook heel veel moois heeft gebracht. Maar inderdaad, als je het hebt over wat seks tegenwoordig betekent, kom ik toch weer terug bij die porno. Uit onderzoek blijkt ook dat jonge mensen die natuurlijk heel veel porno te zien krijgen en daaruit ook leren van dit is dan seks, dat die mensen en ook die jongens eerder vrouwen gaan objectiviseren later in hun leven. En dan krijg je dus wel dat lijntje wat jij zegt naar de Voice toe. Ja. Dat je mannen hebt die vrouwen als object zien en ook denken op die manier te kunnen behandelen. Zoals de regisseur van de Voice tegen een deelnemer zei, je moet even je topje omlaag doen. En zij zei, waarom dan? Het gaat toch om mijn stem? Ja, je hebt een groot talent. En dat talent moeten we goed in beeld brengen. Met andere woorden, jouw cup double D of in ieder geval een grote buste. En dan kom je weer terug bij zijn weer teruggebracht tot een object op dat moment. Ja. Jens, ken jij het? Seksuele beschaving, dat is waar we aan toe zijn. Ja, ik vind het een mooi woord, maar voor mij komen we dan wel weer terug bij Ellen Laan en seksueel welzijn, seksueel plezier. Beschaving klinkt op een bepaalde manier ook normerend. Ik denk dat de norm zou moeten zijn dat ieder in vrijheid zelf kan ontdekken wat je prettig vindt en plezierig, en dat dat ook niet altijd hetzelfde is of hoeft te zijn. Ik denk wel dat... Maar dat zeggen we al wel een tijdje tegen elkaar, toch? Nee, maar ik ben het ermee eens dat ik denk dat de seksuele revolutie van eind vorige eeuw voor een groot deel in het teken van mannen heeft gestaan. Weliswaar ook als onderdeel van de beweging van vrouwenemancipatie. Maar wat we zien is dat in 100 jaar emancipatie vrouwen heel erg zijn gaan doen wat mannen altijd deden. Maar dat mannen eigenlijk nog niet echt in verandering zijn gekomen. En die ongelijkheid moeten we echt iets aan doen. Zijn vrouwen meer op mannen gaan lijken? Ook als het over seks gaat. Nou ja, ik denk dat het goed is. Ik zie allerlei hoopgevende initiatieven van vrouwen die haar eigen seksualiteit omarmen en onderzoeken en daar nieuwe invulling aan geven. En dat, ik denk dat daar een nieuwe bevrijding aan de gang is. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen omarmen. Ik denk dat het tijd wordt voor mannen om zich serieus te gaan afvragen wat seks eigenlijk in hun leven betekent. En ook in verhouding tot vrouwen, maar ook in verhouding tot elkaar. Want de norm van heteroseksualiteit voor mannen is ontzettend bepalend in hun gevoel van eigenwaarde. En tegelijkertijd fungeert seks vaak ook als een soort gevoelscontainer voor al die afgeknepen menselijke emoties die er bij mannen niet mogen zijn. Okay. Omdat ze zo nodig echt mannelijk moeten zijn. Ik zag dat je Janneke wilde reageren. Nou ja, even in het verlengde van wat jij zegt, want Ellen Laan zegt ook, of die zegt niet, die stelt, en dat is ook zo, dat 1 op de 10 vrouwen nog altijd pijn heeft bij seks. Nou ja, dat is gigantisch. Een hele hoop vrouwen, die kunnen niet eens klaarkomen als je het hebt over seksuele revolutie. Maar seks wordt dan ook als penis in vagina seks gedefinieerd. Terwijl seks natuurlijk allerlei vormen kan krijgen. Maar ik vind het toch belangrijk om even terug te komen. Als je kijkt naar de cijfers, dat 1 op de 5 vrouwen te maken krijgt met verkrachting in hun leven. Dat zijn cijfers van Amnesty International. Groot onderzoek gedaan. 1 op de 3 Nederland vrouwen, wereldwijd. In wereldwijd, maar ook in Nederland. En dat gaat dan over penetratie zonder toestemming. Hè? Dus niet per se met geweld, maar zoals het slachtoffer van Ali B. Het slachtoffer. 1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld wereldwijd. Ik vind dat elke keer shocking cijfers. Ja. En dan 45% van de vrouwen maakt huiselijk geweld mee. Ja. Maar dan moeten we dus naar het gedrag van mannen, want die doen het over het algemeen. Die doen het over het algemeen. Wat moeten wij mannen veranderen, Jent? Nou, van alles. Maar ik denk dat in het algemeen zou ik zeggen... het zou goed zijn als mannen hun zogenaamd vrouwelijke eigenschappen zouden gaan omarmen. En ik weet dat allerlei mensen dan meteen allergisch reageren. Maar we kunnen er best mee leven als vrouwen mannelijke dingen zijn gaan doen. Maar we vinden het nog steeds heel ingewikkeld als mannen vrouwelijke dingen gaan doen. Maar zou dat helpen? Kan een macho man niet seksueel beschaafd zijn? Nou, wat heel fijn zou zijn is als mannen meer aan en minder afleren om aan te voelen en af te stemmen en in te leven en te luisteren. Dat is afgelopen week heel duidelijk naar voren gekomen. Om misschien eens af te wachten, om niet altijd meteen doortastend het initiatief te nemen en de grenzen van de ander op te zoeken. En misschien daarbij... Nee, dus ik denk dat mannen hun menselijkheid meer zouden kunnen omarmen. En dat dan seks wellicht een stuk beschaafder wordt met meer plezier voor iedereen. Want zit het in ons dat we ons zo gedragen? Of hebben we het onszelf aangeleerd volgens jou? Nee, het is ons aangeleerd. Ja? We leven, ja, het is niet de natuur. Nee, dan haal ik heel graag ook weer Ellen Laan aan. Die met volle overtuiging heeft gezegd. En tot het eind toe. Mannen en vrouwen hebben echt dezelfde capaciteit om seksueel plezier te hebben. En andere onderzoekers laten ook duidelijk zien dat mannen en vrouwen tot eigenlijk dezelfde dingen in staat zijn. Behalve... En dezelfde capaciteit om emotioneel kwetsbaar te zijn. Dus ook. Ja. Mannen zijn van nature niet vaker jagers dan vrouwen. Ja, maar... Nee. Nee? Nee. Nee. Nee, ik word liever verzameld dan ik moet jagen. Maar kun je dat niet biologisch duiden dan? Met het testosteronniveau van mannen wat wel hoger is. Ja, maar dan weet je, de discussie over testosteron... Die kan je op allerlei manieren aanvliegen, maar... de meeste mannen doen dit soort gedrag niet. Dus dat is misschien altijd een maatschappelijke boodschap die zegt... wat moet jij met je lichaam of met je testosteron... of met je hersenen of met je chromosomen of met je genen doen? Als je kijkt naar de onderzoeken die er zijn... over verschillen tussen mannen en vrouwen... dan zeggen ze eigenlijk altijd... er is meer overlap dan verschil tussen mannen en vrouwen. En de onderlinge verschillen tussen mannen onderling... tussen vrouwen onderling zijn groter... dan het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar toch is die minderwaardigheid van vrouwen... en dan kom ik er even terug op het begin... natuurlijk zo wijd verspreid in onze samenleving. Als je ook kijkt naar het publieke debat... zie je het Kaag, Femke Halsema... die worden vrolijk weggezet als heks, als hoer. En dat is allemaal heel... Nou, het zit... Zo over in de sport, hè? Ja. Beachvolleyballers zijn verplicht in een string te sporten. Allemaal normaal is afgestraft, vinden. Hè? Voor beachvolleybal ook? Ja. Maar Noorwegen was het pas volgens mij. Volleybal volgens mij nog niet. Dat zou kunnen, maar het werd bekend en dan vrij snel komt er dan een beweging. Maar goed, de net zo goed, dat incident ingaan, maar het grote patroon is duidelijk, toch? Ja, zeker. Maar ik blijf nog even hangen bij wat jij zegt. Van heel veel mensen denken dat mannen anders zijn dan vrouwen. Waarom zijn we ervan uitgegaan dat... emancipatie en geweld tegen vrouwen en seksueel geweld... dat vrouwenproblemen zijn. Het zijn maatschappelijke problemen, vaak veroorzaakt door mannen. Mannen zijn vaak de bovenliggende partij. Waarom zijn mannen niet heel hard gaan veranderen om dat probleem op te lossen? Waarom is ook die last grotendeels bij vrouwen neergelegd? Kokkie? Zie, hè, na de Voice... Ik weet nog wel, in 2017 was het volgens mij met Me Too... dat je toch nog een beetje defensieve houding bij mannen zag. Van, ja, maar ik ben zo niet. En je kunt niet door dat gedrag alle mannen op één hoop gooien. Heel vegen. Wat ik nu merk in mijn omgeving, reacties die ik krijg... is dat mannen soms sorry zeggen. Niet omdat ik dader ben, zeggen ze erbij. Maar omdat ik ook onderdeel ben van dit systeem. En dit wil ik bewust gaan veranderen. En ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Waar je in het verleden, althans merkte ik vaak in gesprekken... toch nog een soort van tegen een verdedigingsmuur aan zat te beuken. Van ja, maar hallo, ik niet. Ik vind het vervelend voor je, maar ik kan er niks aan doen. Merk je nu dat er veel meer bereidheid is om van... ja, wacht even, het systeem is niet oké. Okay. Maar dat vind ik wel ingewikkeld. Want dan moet ik sorry gaan zeggen voor iets wat ik niet gedaan heb. Ja. Waarom is dat ingewikkeld? Nou, omdat je meestal sorry zegt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Ja. Maar jij zit ook met een jonge mooie presentatrice naast je bij Op1 bijvoorbeeld. En niet met Clary Polak. Ik moet even heel flauw te zijn, hè? Dus zo jong is ze niet, hoor. Ze is gewoon 40 plus. Nou, ik ben ook 40 plus. Ik voel mezelf nog in de bloed van mijn leven. Okay, sorry. Nee, maar jij bent wat ouder dan zij. Ik doe het even chargerend, hè? Maar misschien zie je dat zelf helemaal niet zo. Maar en dat is natuurlijk die blinde vlek, wat jij misschien ook bedoelt. Waarbij mannen nu misschien gaan zeggen, het spijt me, ik heb het heel lang niet gezien. Ja. Dus jij hoeft niet sorry te zeggen, maar misschien kun je wel... Dan moest ik wel van Kokkie. Nou ja, dan misschien kun je het nu even doen. Nee, ik zou niet weten waar ik sorry voor moet zeggen. zijn. Nou ja, het is niet dat jij specifiek spijt moet hebben van iets wat je hebt gedaan. Ja. Maar je mag wel spijt hebben van het systeem waar je ook aan bij hebt gedragen. En al is het alleen al in kleine dingen. Bijvoorbeeld dat je een keer over een vrouw die loopt te zeuren zegt, oh, wat een zeikwijf. Weet je wel, vrouwen doen altijd zo. En dat zit vaak ook in stomme kleine grapjes. Waar we allemaal op de een of andere manier schuldig aan zijn. En wat ik zelf altijd doe, is dat er zulke grapjes worden gemaakt. Dan lach ik maar dom mee. Hm. Dan denk ik, vinden ze me tenminste leuk en aardig. Maar dat je denkt, waarom word ik hier met zo'n stom klein grapje toch even kleiner gemaakt? Dat sluit wel aan bij wat René van der Gijp onlangs zei in VI Vandaag. Hoe het vroeger ging als hij met andere voetballers ging stappen. Het is niet te vergelijken, maar als wij gingen stappen, Johan ging stappen met Veendam, had je er ook altijd twee die je in de gaten moest houden. En als er iemand te ver ging, zei jij, niet doen. Gewoon onderling moet je dat met elkaar kijken. Ja. Jij zegt, er zitten altijd twee, drie viespeuken bij. Ja. Die zaten er daar ook bij. En dat wist iedereen. Ja. Dat wist echt iedereen. Ja. Die hou je dan toch in de gaten? Ja. Is dat wat wij mannen moeten doen? Elkaar aanspreken? Onder andere, ja. En dat het ook normaal is. Hè? Je bent niet meteen een moraalridder. Ik merk bij mezelf een soort van terughoudendheid. Dat klinkt een beetje laf. Maar omdat ik zelf ook gewoon in dat systeem zat. Ik krijg wel eens te horen van mannen, ja, we vinden jou juist zo leuk omdat je niet zo loopt te zeiken. Weet je wel, je doet gewoon lekker mee met die grappen. Ja. Daar hou ik ook van, word je lekker geaccepteerd. Ben je one of the guys, weet je wel. Dat hartstikke leuk. Maar ik denk achteraf wel, wat heb ik mezelf hiermee tekort gedaan? Had u maar iets meer gezeurd. Bijvoorbeeld, maar ook dat je dat dus blijkbaar normaal vindt. Dus wat Jens ook zegt, je gaat naar dat niveau, want dat is de norm. En dat hoeft de norm helemaal niet per se te zijn. Janneke, waar zie jij hoop, oplossingen? Nou ja, hoe wordt het beter? Er zijn zoveel dingen die aangepakt kunnen worden omdat het zo wijdverbreid is. Dus dat is heel hoopvol. Er is heel veel wat gedaan kan worden. Ik denk dan toch dat met name die beeldspraak en die beeldvorming heel belangrijk is. Dan heb je toch over wat zien we in bijvoorbeeld reclames waarin de meerderheid van de vrouwen op een traditionele of seksistische manier wordt afgebeeld. Zijn allemaal dingen die op ons onderbewuste inwerken. Waarbij de onderliggende gedachte is volgens jou, vrouwen zijn lager dan mannen. Ja. En dus gaan mannen zich ook zo gedragen. Ja, als jij een hypotheekadvertentie van de ABN ziet, is de man altijd de adviseur. En dan zit er een vrouwtje naast die kijkt, oh, leg het mij maar uit. Dat, als je erop gaat letten, dan je ziet het overal. Ik vraag me zo af, of als je dat omdraait, of je dan bij de kern van het probleem. Nou, ik zeg niet dat je moet omdraaien. Ik zeg dat het niet een blinde vlek moet zijn. Omdat het op zoveel plekken gebeurt. Wat ik net al zei. Maar dat is wel volop gaande, toch? Die ontwikkeling. Ik vind van niet nog steeds. Nee? Die reclames zijn bijvoorbeeld nog steeds een meerderheid in een seksistische manier worden die weergegeven. Dus er is nog daar echt heel veel te winnen. En ik denk toch dat we ook, wat mij betreft, moeten durven gaan kijken naar de gebieden als bijvoorbeeld porno, prostitutie, kinderprostitutie. Iets waarvan we altijd zeggen dat ze vrijgevochtenheid, liberale. Kinderprostitutie vindt niemand vrijgevochtenheid. Toch? Nou ja, kinderprostitutie, maar kinderporno blijkbaar wel. Want dat is overal, op wat ik net al zei, op legale pornsites te vinden. En het zijn hele populaire zoektermen. Maar niemand gaat het op een feestje vertellen. Vertellen. Dit is al algemeen gezien maar als iets wat niet kan. Die sites die hebben meer bezoekers dan Netflix. Het is gigantisch. Dus en daar moeten we ook het gesprek over voeren. Die seksualisering van jonge vrouwen. Maar dit heeft ook alles te maken met een totaal ongezonde, als je het hebt over seksueel welzijn, dan heeft dit totaal niets meer te maken met, laat ik het even heel mooi zeggen, maar het helende, het fascinerende van seks. Dit is puur behoeftebevredigende. Nou, dat niet eens. Het is degradatie, het is vernedering, het is verwoesting van vrouwen en meisjes, vind ik. Met name wat je op pornosites ziet. Laten we het juist weer hebben, wat Jens ook zegt, wat jij ook zegt, Cookie, over dat heerlijke van seks, dat fijne van seks, dat mooie wat het kan zijn. Dat heeft zo weinig ruimte wat mij betreft. Op dat soort. Jens, waar zie jij je hoop? Waar vestig jij je hoop op? Nou, dat er wel steeds meer mannen zijn die zich dit aantrekken, zich hierover uitspreken. Dat mannen ook steeds meer worden aangesproken, is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van. Wij zien in de trainingen en workshops die we geven dat mannen graag gaan onderzoeken hoe ze deel van de oplossing kunnen worden. En we zien ook dat steeds meer organisaties daar aandacht aan gaan besteden. Want dat is natuurlijk wat je nu veel hoort. Vooral we moeten vrouwen neerleggen. Protocollen gaan maken en we moeten vertrouwenspersonen aanstellen en allemaal van dat soort. Helpt dat? Dat moet ook. Het gaat gewoon ook over het serieus nemen ervan. Hè? Dus heel veel mannen vragen, wat kan ik doen? Nou, je kunt echt overal beginnen. We hebben emancipator.nl/ wat kan ik doen? En dat is nog maar een kleine greep. Je kunt overal beginnen, maar je moet niet ophouden. En het geeft mij hoop dat ik ervoor heb dat dit steeds serieuzer genomen wordt. Met name ook door mannen. Want als mannen niet gaan veranderen, gaan we dit niet oplossen. Dan zijn we aan het dweilen met de kraan open. Nou, Kokkie? Nou, ik heb dus toevallig echt even gekeken naar alle fragmenten van VI. Omdat ik dacht, nou, als er ergens mannen zitten, dan is het daar. En naar hun reacties gekeken. En dat gaf mij hoop. Want? Nou, omdat ze op een kwetsbare manier, een eerlijke manier over dit onderwerp praten. Wel gewoon op hun eigen manier. Dat vond ik ook wel heel sterk. Dus niet dat ze ineens heel heilig gingen doen of zo, of heel vroom, maar echt gewoon op hun eigen manier. Maar ze zijn echt wel even stilgezet bij de ernst hiervan. Ja. En ze maken er niet alleen maar zeker niet. Nee. En ook gewoon die verantwoordelijkheid, hè, wat René van der Gijp zei, van je spreekt elkaar aan. Ik denk dat is een voorbeeld voor veel mensen. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij radiostations, Radio 538, die hier aandacht aan besteedt. En ik denk, er groeit een generatie op, en dat is misschien het hoopvolle van dit grote tragische gebeuren. Er groeit een nieuwe generatie op die het niet meer normaal gaat vinden dat jouw seksuele grenzen worden overschreven. Die het normale gaat vinden dat je nadenkt over je seksualiteit. Die het normale gaat vinden dat porno niet meer normaal is. Ik vind dat hoopvol. Oké, nou. Hoop gezegd, in een half uur. We zijn nog lang niet klaar. Nee, maar de tijd is wel zo goed als op. En er komt een nieuwe wet aan, hè? Nieuwe zedenwet. Ja, ben je daar positief over? Absoluut. Nou ja, alleen al het signaal wat ervan uitgaat dat verkrachting niet alleen hoeft te betekenen dat er geweld of dwang aan te pas komt. Maar dat gewoon al veel eerder sprake consent nodig is. Ja, dat is superbelangrijk. Goed, we spraken het afgelopen half uur over de dieperliggende oorzaken van seksueel wangedrag, zoals bij The Voice. Hartelijk dank voor jullie gedachten erover. Programmamaker Janneke van den Bergen, relatiecoach Kokkie Drost en mannenemancipator Jens van Tricht. Dit is de dag, zometeen Kunststof met Jerry Brouwer. Te gast is schrijver Mark Reugen-Brink. Zijn nieuwe boek gaat over de zoektocht van een dochter naar haar vader. En om 8:30 langs Lijn en Omstreken. Onder andere cabaretier Johan Goossens over zijn soms bizarre ervaringen op de werkvloer. Bedankt voor het luisteren en een fijne avond. Dag. NPO Radio 1.